الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين. لموتي رتصرين طوبى بتدو سعادة الطلاب مجمجي فنك نهو tam wax ca mu jog téré bi ne bokku na ci njariñ ni téré bi képp koo xam ne jàng nga ko wala nga jàngalee ci am nga texe goo xam ne ak ñàkk texe du ca topp mukk. Su ko defee nag bi ñu njëkk a jiital rabbi wala si nim tegaloo door a tàmbali nag yaxub téré bi ci boppam. Fii nag la tàmbalee dañuy wax bismi jaarun wa majrurun la day aju ci nunu asaf. Nunu asaf li nag benn muy ibtidaa yi wala muy abtadio, maanaam bis mi li ñuy wax arafu jar ak ba arafu jaloo dem. Arafu jaloo dem jaarun na mu dugg muy tudd majrurun, yu yaar ñoo ci tase iraab. Wolof nag moom dañuy boole laaj ak tontu, yaay laaj sa bopp, yaay tontu sa bopp. Sooy door a tàmbali sax day mel ni kuy làkk ka léeb, waaye loo gën di jëm ci kanam rek ñu gën di leer ci yow ba nga jàpp ko bu baax insha allah. Kon day ne bis mi dafa nekk jaarum ak majrurum, ba noppi nag la mu aju dañ ko dagg sànni. Am foo fekk jaarum majrurum day am fu mu aju, waa moo ci gën a bari. Ko defee nag moom nee na bis mi ji fa mu aju dañ ko dagg sànni, asaf mooy dagg sànni. Waaye téewul nag lañ fi asafe mën nga koo tolloole ci ibtidaa yi sama tàmbali bismillahi nekk na turu yàlla, wala abtadio dinaa tàmbalee bismillahi ci turu yàlla. Ñu laajte lu ci aj jar, maanaam lan moo ci jaarun nga ne baa bi, maanaam baa bi mooy araf jaa bi. Lu ci majroor, maanaam lan la araf jaa dugg nga ne mooy ismi. Majroor mudul asem, maanaam majroor ak mudul lu war a maas ci naw nga ne xafab. Xafab mën nga koo jàpp rek marsee ci suuf ba nga weesu fi nga toll de moom du moom dong. Nga jiwaati mu ne xafab nu mu xafabe nga ne kasara gii muy bis ni nit koobu marsee ci suuf mooy kasara gi. Boo déggee kasara muy marsee ci suuf, boo déggee fata muy marsee ci kaw, boo déggee bàmm muy marsee ak lonk moom itam ci kaw lay nekk, boo déggee sukkoon nag sukkoon muy marsee ak nekk moom ci kaw rek lay nekk. Li tax nag xafab ak kasara bukkuñu mooy xafab ci bopp mooy atti bi. Kasara nag muy masqueer ci suuf te bokk ci yi nga xam ne ñooy jëmmal xafab, fu xafab war a nekk rek kasara dina ko faral di wuutu jëmmal ko ko, waaye lu doomam kasara doom. Lu tax day laaj baax lu tax mu xasale kasara, ndax def na xasale kasara, def na xasale yaa, def na xasale fata, ba noo moom defe kasara moom baat boobu lu tax nga ne day lu si mufrat nekk nekk lu si mufrat moo ko tax xasale kasara. Lu si mufrat loo koy xamee nga ne mooy luy tegte la lenn, maanaam baat boo xam ne daal lenn lay tegte la ci loola ba ñaar baat booloo, loolu mooy lu si mufrat. Di ko ismaan boobu am tur rek la, suñu waxam ismaan yaari tur wala asmaan ay tur rek nekk tur lu si mufrat. Lu si mufrat nag bàmm lay rafaaye fataalay nasabe kasara lay xasale bu nangoo soppi ko, maanaam boo gis nag bu ñu ihraam ci wolof baat bi ñu toll dañ koy waxal lépp la aju ci moom. Bu dee lu si ñuy wax bu waree rafaal ak bu waree nasab ak bu waree xafal lañ koy defee. Bu dee saal ñuy wax si saasa lu war a rafaaye ak lu war a nasab lu war a jafe si saasa. Mais lu si mu farat nag moom mu baat bi tekkul lenn, foo ko fekk bu waree rafaal dàmm la koy defee mu maas ko lonk ci kaw, bu waree nasab fataa la koy defee mu maas ko yeg ci kaw, bu waree xafal dana ko defee kasara dina ko defee fataa. Ba tax ne kasara yi xasale bu nangoo sotti ko, bu nangoo sotti ko moom, bu nangoo tamit sotti ko moom xasale fataa. Yooyu yëpp nag day nuru lu tax a soowaaye day jënd leer ci yow rek benn benn bala nga yëkk sori. Tey mu daaf, tey mu daaf nag mooy tey lu ñu boolee dégg dëgg dikk, mu daaf mooy lu ñu wér. Mooy dañoo jël bis ni wér ko ci laay mooy dugg ñëw, mooy tey mu daaf mooy foofu ba daaf foofu lay allahu mu daafun ilayhi ma qablahu la, maanaam allahi dafa doon mu daafun ku ñu wér ilayhi jëme ci moom ma qablahu la ko jëkk, dañoo jël baat bi ko jëkk wér ko jëme ko ci moom. Mu daafun ilayhi ma qablahu la koy xame nga ne da nga ko dul mëna takale la ko jëk ci tri ma lu ñu xamé bu baax yi na xam lo mooy bëdd fi ko doli dad ko jëk suñu benn yoon waye do ko takale nga jëk jëk ni bismillah waye do wax bismi suñu go wax allah bi daru ñoy ñu atem bu ñu atem rek ñu dug lu wara mas ci fi mu taw lu dug lu wara mas bu atem mu ne xafad da wara xafad ma da wara jax mu ñu xafale ngay kasara gi do ci go mutax mutax mo tax mu xafale kasara te def na xafale ya def na xafale fata bu mu xafale kasara lu ko waral nga ne den ci mufrat mo tax ci mufrat lo ko xamé da ne mo li tek le len ci mufrat nak da mu lay rafaay fata le nafabe tax mu xafale bu ngo soti mo ba ci wolé na tay bu daf ndax mom billahi bo ko rahmanu ci kanam mo tax bu ngo soti ko ngi taxaw xoxu dal ni arrahmani na'atu la ci lahi na'atu mo o melo la ba di fi way lu jidul moy nat lo ko xamé da re tuddu lu jogale kadi ba bari ba ngro ñu nat mo ba do xamni day wax na benen baat mel day wax dal melo kenen mo moy nat mo la leen ndi xawé bu ko defal ci wala ñu wax kadi nangam ba ñodi ba ñodi ba ñodi way ñu non dal ci tabal ni du faté moy lu wara mas ci mu dem ci fi mu taxaw nga ne day tok ci la mu nat mu mu def mu def ko ñu baat ba nga ni mom lay melo rek mom wara tok lu mu def rek mom wara def ci mu ko tok rahman lu mu tok lahi nga ne khafad nga ne lahi dafa khafal won ko rahman ci la ko wara tok mu mu khafale mu mu jare nga ne kasara gi ni ko bu ma fay ci suuf mu mu khafale mu tax mu def kasara nga ne day ni ci mufrat ci mufrat lo koy xamé nga ne mo ni tek ci len ci mufrat nak da mu lay rafaay fatale ni sawé kasara ni khafale bu ngo soti mo su ko defé ar-rahim bi ci topi mom mo rahman ñoo bok mom jël lu wax da naka bo waxé ar-rahman rek wax nga rahim lepp ñoo bok wa salla kontinu tambalé wa salla wa jiwaaw istinaaf ko la la istinaaf fas ni firi fas mo tambalé ana waaw gi nek ci wa salla waaw la ko xamné ko tambalé wax ji rek waaw istinaaf ko la la ko xamné ni ne tere ni dadu jogale te du jogale ak waaw go xamné baat baat bu nek sopp de firi do ko tambalé te do ko tambalé ak xamné kon waaw la ko tambalé rek yam ci mu def atté moy ndax mo bëgg gëna sopp ko leele di marflé ak marflé ci waté ngi araf la té araf yépp dañu leena pina té lañu gëna ihraaw di jëfé dina moy lañu saxal ci yenn yoon yo xamni ba téré jeex sok sok rek non lay ñal ñu wa ak goor sok sok wa ak lay doon da tay nek wa tay do lu jëm ni do lu jëm ni do lu ci nek takko bu takko wa rek gëna na lo lañu wax bina araf yépp non lay ñal woon di jox ci nonu salla fihum maadin duhayinna anam salla e fihum maadin bo xam dañ ci ñaan fihum maadin duhayin la nga xam ne prima day jëgal yal na nangam anam fihum maadin bu day jëgal nang la xam na bon taxala bu ñu ñaan fihum maadin lepp mo leen di xamé lay xamé rek fihum maadin ci gattal bu bëgg dëgg ci xam ko nga ne fihum maadin day tekkal maana ci bëtan te maana mu ko jamono ci jamono ja di joye ma li ñu xamé ci ñu ma di mëre nek taat bo xam def rif xew xew te ni ko firi wone ni xew xew dal na ba nopi wax ko ni xala wax na ni wax na wax jam na ko ni shariba nan na xal ni ko neena nan na do ne naama na lawna ni ngi na lawna do ne salla jëli na non ana wax ñu nga japp ni kon ba do firi nangam ni ci wax rek sirru ma di la ñu di atté do bu jëm lu wara mas ngari da nga koy dina ci fata ana bu jëm dañ ca wara saxal fata fata bu ma xey ci kaw mu ne bu ne naama na mo ci mu fata bu ne shariba ba mo ci mu ne salla da bu te fay rewaye ci to fata ci mu ji da bu te fay rek yo no mo wara nek ci hima bi mu hek damir di waral la lu ba bu su ko de ko ja bu ne la ma ba bu arax mu ji ci ba ba ana he jikko ci damir bo xam day tax mu jëf daal dara mars mars ko nekk fa ñu jëf na da nga xamé lan moy damir damir bo bu waral du lam ba bi ana mu jëf daal mars mars ko nekk bu taxu sey jokk mom ñu mars mars ko nekk mu ko bi taalé tu wala na wala ta wala ti wala tuma ni ko bone sharibtu nana do wax ci sharibatu bone sharibna nana do wax sharibana wala akalna latuma wala sharibta wala sharuti wala shawtuna wala sharuti wala sharutuna ana bok jokki demri na nonu muju gadda te mas mas ko nek wala damiri jamhu mudhakkar salim ki waw wala nga jokk ci demri bi dolu ci dolam ngor bu ne jamhu mudhakkar salim ci demir mu waw patere ci ñu ma bok jot waw bu dolu ci dolam ngor kon am bitim do mas mas ko lonk dene xewu ko ñu waxon bok jokk na waw do nek sharido nan nañu boko jokon ci xala bu xalu boko jokon ci fatahu binu bu fatahu ubinu boko jokon ci nawu nawu ñalaw nañu ko ci tank dama wax ni fiñu maade am na wetti xeti mu bokku di wax bu ko nek mëna ko doon dalu moy bu fekke jokko ci dara melne xala rek nga dina ci fatahu bu xala wala shariba wala fataha wala akala ko ko ben ni business moy dox jokki ak dabir bo xamne dafa am masque mo ni tour wala na wala ta wala te su la wax budio ay masque nek fa nga waxon fataha legi fatah tour ngay wax fatahna fatahta fatahti fatahtuma business moy dox jokki ay budio ci dolum go ni fataho ubbi nañu qalu wax nañu sharbu nan nañu na mo ni la nañu da ñu wax nak batay dox jokki dabir bo xamne da amul masque dañu alif alif bi dañu ñaar amul masque patay ngoy dina ci fata rek ñu xala wax na ñoo ñaar wala shariba nan na ñoo ñaar wala akala lek na ñoo ñaar ko ñette bu ci nek furu na mëna ko do na bu ko jël mu ci la ngoro waye nak lu ñu wax ne damir bu am masque dañ ci jëflu damir bo xamne dafa nek atti dafa bolé ci ci damir bu nek faay ba mu nek naayib ko ñette bu ci nek furu na mëna ko do na bu ko jël mu ci la ngoro ki lu ci def day laaj ko xam da nga nga furu na mëna ñetti am dëgg la doon salam ñu def ci yéte nga né bu nañu ko ci fata bu natalo ci ali bu ñu afa nga né dañ ko ñu bokk ci xaju ci bu waxo nañ ko rabbina ci fata li nga waxe fataha shariba nana non la wara mel waye da fa ko alif bu ci alif bu tamas alif bu ko ma fa mu sopp ko am sa alif bu tamas nga bu alif ne ko do nga wax ne rek fata bu natalo ci ali gi ci ali ne ko wa ali ji fa fu nek nga xam nga sallallahu Allah bu nek ci Allah ma tahni dindi alif ji salla ken do xati sallallahu ndax Allah ji nek ci Allah ko jappu sukun do dundu ali go bi dina mo ngi koy jappu sukun gu der mo tan dag ko jang rek sallallahu yo xam dina nañu ko ci fata bu natal manam ci fata bu ñu tollol ci ali go xam ko dag sani afa do ko degi rek mo ngi dag sani do yalla ci Allah Allahumma fahni salla fahni lo ko xamé gënë ñoo di ko jëf jëf ja na faahim ak jëf ñu jëri ñu bo mëna xamé bo tuddé xel xel ko ko def rek mëna faahé ñu atté nga né rafa ko ko fekk mëna rafa ma atté mu faahé rafa na mu bo suru do nga ko japp rek masque lonk bu nga wess fofu ni mom rafa def ñu ko defé gëna masque lonk def ñu ko def tabif def ñu ko defé waaw def ñu ko defé non way nak dopp dam dal mu ci mëna xew masque lonk ci ko kon ni ko rafaé mu Allahu ngane bam gi fu go nga xamni mo nek yu gi moy lim rafaé moy mandal dum rafaami lutax mu rafaé dam lutax lolay laccé def nako def alif def nako def waw def nako def non mu def ko dam lutax ngane day li ci mufrat la nga waxal li ci mufrat dam lo rafaé ñu tay koku li ci mufrat la da fekk wara rafa tay rafaé na dam lolay ci mo ci mufrat nak dam li rafaé kon ci tax do ci mufrat ci mufrat la ko xamni dañu maw li takkal len ci mufrat nak dam la rafaay fatale na sabu tafal nga xamni bu ngi soppi mom man bo ci dal day mu daf ndax mo dal di ko top takkalo ni ci premier ko def na ni taala fi min madina fi min madina lo ko xamni ngane tay takkalo maana ci bëggum te maana mu la ko jamono te jamono je di joy moy ni ko xamlo won lay ñu ben la moy baat bi wone xew xew dama la waxe wone ni xew xew bi jall na wala moy fi ci maag ndax dama taala kawena ci wi yalla mo da fi da sax ko kaw faaw rek mom tu ne ko lu ak do bu nak defal ko lay ni du até ngane dañu koy dina ci fata ni fek da ngir ji wara la mu baat sukoon jeku ja wala da ngir jam ko mu bakkaru salimi ki waw ki lu mu def ngane dina nañu ko ci fata do natal ci olive yi ana taala bok sala ñoyo mo ci kenn ku alifu ci bëcc te alifu mu wuta mars bo ko ma fi mu sopp ko am sax li ñu wuté na mo taala alifu dafa nek kon nga wax mo dina ko ci fata go xamne dañ ko tollo ci alifu ali gi day gën di ñëw ko sàlla na nañ ko tolal woon ci ali boo xam ne farofu woon nekk sax moo tax ñu ne ali bu ñu akas ngay nëbb na xuwar mu saaxi ñu tax laaka woon xuwar moom yàlla day nëbb xuwar mu saaxi la saaxi loo koy xamal nga ne moo di ka jëf jëf ja dibaateem nga ne rafa moom rafaaye moom ko nga ne day damir maanaam damir mooy baat boo xam ne boo ko waxee mu wane yow mi wax baa ki nga waxal baa ko fa nekkul te jaaroo ci tuba ndax dama ne taxalaaka wane xuwa moom yàlla rek xuwal xuwa moom rek nga wax te nga xam ne ci yàlla lay dellu damir mooy ni ni gàtt lu wax sax yéemu na bu doon loolu faaw nga ne wa sallallahu taxalallahu waaw nga baamaa ci allah waaye jëru ko nga ne boo ne wa sallallahu taxalaaka wane moom yàlla rek xuwa ñu xam ne ci yàlla la dellu ba tax damir moom day gàtt lu wax loolu lu ñuy woowe damir nag ndax lu mu rafaay nga ne day damir te damir yëpp dinaa nañu leen maanaam damir yëpp foo ñu fekk li xis marché seenu mbit mooy sax bu téere jeex maanaam xuwa tey ni mu nekk xuwa ba wéy doo dem ba yàgg nga gis xuwu baaxu wéy déedéet loolu day sax rek moom kon waxaa ñu di damir damir yëpp dinaa nañu leen te lu ñu gën a ihraab ci feeñ waaw lu ñu gën a sotti bu ci feeñ maanaam allah sayidi jaarun wa majruurun la day aju ci sallaa anam xalaa sayid bi fa am arafu jar muy xalaa ak sayid ci dugg muy majruur moom na doyal fu mu aju moom mu ngi aju ci sallaa sallaa yal ndaw tedd ga xalaa sayidina sunu sànga lu ci aj jar nga ne xalaa lu ci majruur nga ne sayidi majruur yi baatee nga ne xafadda lu mu xafade nga ne kasara gii muy di gi lu tax mu xafale kasara te am ñu xafale yaa ak fataa moom mu defe kasara nga ne doomi si mufrat moo tax si mufrat loo koy xamee nga ne mooy lu tegtal leen si mufrat nag dàmm loo rafaaye fataale nasare kasare xafale bu nga sottu tey mu daaf naa mu daafuñ ilayhi ma qabluhu la mu daafuñ ilayhi ma qabluhu loo koy xamee nga ne danga ko dul mën a tàqale lu ko njëkk ci prix lu àtteem nga ne xafal li mu xafale nga ne day damir te damir yëpp dinaa nañu leen te lu ñu dina ihraabu ci feeñ wa mawlaa haatifun wa maatufun la ci sayidi xanaa wa mawlaa dañ cee boole aj ataf ak la mu ataf ci sayidi ataf mooy yeew maanaam jël dara yeew ko ci dara boole ko moom àtte moom noonu li gàttal wax la bu fekkoon amutoon ci wax wax day gudd lool ndax waxu nga ne wa sallallahu taala xalaa sayidina su fekkoon ne du woon atafaaw nga ne bawaat ne wa sallallahu taala xalaa mawlaanaa ci sunu kilifa nga xam ne yéen ñoo baamuwaat li nga waxoon doon ko doon a tudd baat boobu waaye lu ngeen di wax at lu ngeen di atta moom ngeen di waaw googu bu dëkkee daal di boole yaar yëpp ci àtte bi waaw boo ne ni kooku sunu sang la sunu kilifa la booleen yaar yëpp kon wa mawlaa aatu ma tufun la ci sëyi di lu ci aji ataf nga ne waaw gi waaw ataf loo ko xamee nga ne prima day jëwale te wala ak xanaam wa mawlaa naa tey sunu kilifa foofu moom te la fiy jëwale lu ci àtteem nga ne araf la te araf yëpp binaa nañu leen te la ñu binaa ihraabu ci feeñ nga ne dafa nekk araf te bu ñu nangam araf la moom ni ñu ko gisee tey rek moom bu téeréy jeex noonu lay mel ñu xasee doon wax waa rey doon bu téeréy jeex du sottu ko mukk lu ci maatuuf nga ne mawlaa maatuuf na waxuñu loo koy xàmmee xam naa kon danga koy xàmmee bu toppee arafaataf rek bu toppee ajaataf rek ne moom ñëwuñu ci wolof loo koy xàmmee dañuy jekki-jekki ni maatuuf lu dugg àtteem rek lañu wax li di baatee nga ne day topp ci la mu ataf li mu def mu def ko ci li mu ko topp nga ne xafad li mu xafade nga ne pasara bu nit la ci ëllëg ji mawlaa soo ko dee bind mu àndal naa ji da nga koy def la ma liif waaye soo ko dee ber noonu muy ihraabe nag moom dañuy ber rek laa ko defee muy alif ko war ya ngara kon li mu xafale nga ne pasara bu nit la ci ëllëg ji alif ji lu tax mu xafale kasara bu nit la ci ëllëg boobu nga ne day li si mufrat loo koy xamee nga ne mooy li tegtu la leen li si mufrat nag dal ma lay rafaaye fataale nasawe kasalee xam xale bu na ngoo sotti ko tey mu daaf jàll ne naa mu daafun ilayhi ma qablahu la moom moo jënga yosoo ñoyema mu daafun ilayhi ma qablahu loo koy xàmmee nga ne danga ko dul mën a tàqale lu ko njëkk ci pri liwaatee nga ne xafadd mu xafale nga ne day damir te damir yépp dinaa ñu leen te la ñu dina ihraabu ci feeñ tàmbalee ci muhammadin badal la ci sayidi baral loo koy xam ne nga ne dangay mën a dindi la mu baral ca moom wuutal ko fa di wax jëli yàqu maa suñu ne baat sàngam badal la ci baat sàngam mooy dangay mën a dindi ba njëkk a wax cet fa bii pour cee wax ba jub ba tey mu ne bu ne Mouhamad badal la ci sëy bi dañu mën a dindi sëy bi teg si Mouhamad te du ko teebaax mu ne soon naa wax وصلى الله تعالى على محمد على محمد نافح من كوخ تركو تيجيب وتكتل لكي نكون محمد بدل لكي سيجيه بولن كوي خامي لجب أتين لك ناني بيطاك لم بدل ومدف مدفكو عم بعد بوم بدل لكي لتاك لي أتين بابر ما أتين سلم كتب كن بوك محمد لم تاك سيجيه ناني خفض وتاك شكفض لم خفض ناني تفرجي جن جنو تفرجي لطخ مخفل كفرة تعمل مخفل يا أم مخفل فتعمل مدفق كفرة ناني دينيش مفرد مقارا لشي مفرد الله بخاني ناني مولي تكتلين لشي مفرد نت دامل رفعي فتعلي نسوي كفل خفل تنغو شاتو جالك وآلي هاتف نو محطوف لك سيدي لك أجي أطف ناني وعودي وعو أطف الله بخاني ناني تلين دي جوغ لك ولا أك لكن أتيم غني أرهنا تعرفت بنا نجية تنمي بنا إرادة جهي لكي معطوف بني آلي معطوف لكي أتيم من بيت أبسلو عطف من مدف مدفكو كي ينقطت من قفض من قفض من كسر جي من مئجي متخ مخفض كسر متخ من دي لسن جمه لسن جمه الله كي خمي غني موي باب بؤمي مفرد أنا باب بوحنا فجاك جاك رسل بولو تكن جمه كو ودعم تباري ñoy ñu ci dafa ñu ay do jekk jekk fi ñeen xam nga ñeen dalaw la ci taxu ñu jagg ko fi mu nekk ñu non nak moy ñu ci dafa man ñu mu jagg tok xéne bokk ben ihram ñoy mo tax ñu fatu dal xéne jagg tok xéer ñu ñu roo gëna tan nak ñu ñu téré moy jagg tok xéer man da nga mëna wax nangam moy muhratam mo nangam moy fi ben ñu fatu ko ñu ñu ñu fi mbolo ñu ñu jagg lu mëna lool lu mëna téxal way ñu bokk ben ihram mo tax ñu tok ci jagg tok xéer lo leen ñu xamé mané jëg bu taxir moolu ci yar té waawal min gu fata muju ci yaal min gu fata muju ci ali fata ji talu hit muju ci ba li ñu xamé jëg bu taxir moy baax bo xam def ci mbolo ñu ci ñaar moy mbolo té bo dé xol muju nekk waawal na min gu fata ñu waawal na ñu bo gisé muri doora wala ñu waawal min gu fata wala da ci bañu muju batay ya amin ko fata bu ya amin ko mas mas ke to dem jamu ci ne muri di na tan ko dem to xere wax ya nax da ci muji ko ko rek tax go wax ani fukta bu tali itam dem ci muji ta bu tali ni bu ñoddi ma ma ta bu ñoddi di ko rodu no ci ci ñata mo ci ba batay lol dem jamu ci tax bu ci lol muji ko to dem to xere waye no bo gisé ba bi fi ni mbolo te bu gene ko la na nek lu ya ak na nek ani fukta bu ñoddi no guddu xam na ko jëm tax xeer la nek bo ne kutubul ay téré mom la bo ne ashjarul ay garab mom la bo ne abkharul ay nat mom la bo ne mudunul ay yir ay dukki nat mom la bo ne aswaqul ay marsa mom la yi dara dar ni ñu lay ñu ñu ko xamé jëm tax xeer nak da mu lay rafaré fatalé ñu sëbe tafalé ko fa né bu ñu ngi sotu ko jëm tax xeer mom mo li ci mu fa ñoo dox ihram duware rafa rafa dam duware rafa no so fata duware khafadu fek ni ngi fa tu doli ja khafle kafara fek ni gam to fatu ni khafle fata ay ni nar mo ni ko ni ram yo ngawon ni tay mudaf tay mudaf ngal ni wa ami fa ma ci du ci kanam fata mo tay mudaf hi mudaf ni ni ma qadara mudaf ni ni ma qadara la ko xame ngani da nga ko dun mu na taqale lu ko jek ci bi ni atel mane khafadu ni khafale mane day damir tabirat dina ni tro ni isaba ci bañu dagir ni yoguna xamé ndax fuñu tan la waral waxat bu andi wutul dagir faaw ngi wa ali muhammadin waaw fuñu tan way dagir ni wa ali ak ñu rek tan lay dugul tro muhammadé ay bu tolo faaw ngi wa ali muhammadé wa sahbi a tufu wa ma'tufu li ci sayyidi ala batay do ko ali ñu bokku lool li ci ay ataf ngene waaw gi waaw ataf mo ko xamé gane turu ma day jëgale te wala ak ni atay gane taraf la te araf yëpp dina ma leen tan ñu dina ëna ci fay ni ci maatuf gane sahde maatuf ni atay gane day top ci la atuf ni mu def ko ci ñu ko top gane xafad ni mu xafad gane kafani ti bi ite ni tax xam nga xafad kafara gane day jël ko taxir ko jëm ko taxir deug na ñu ko ci la ko xamé dañu moy lu ëpp yar té waawu ñu ko fa ta bu tu ci ya am nga fata mu juuca li fakta bi tali hit mu juuca jamu taksir nak da mu leer faay fata le na sebe kafale kafale tan nga sotu ko tay mu daf fi mu daf ni ilee ma qabla hola mu daf ilee ma qabla hola ko xame nga ne daga ko ne mana taqalir liko jek ci tri du atam nga ne xafam ta ni mu kafale nga ne day damir te damir rek na ne le tan nga na ehab ci fay wasallama wa dua atafna wa ataf no ko xamé da né kri ma do jëwone té wala ak du atén nga né araf la té araf yépp dina ñu né té ñu dina era bu joxé sallama fi'lun madin duha'iyyun la fi'lun madin duha'iyyun no ko xamé da né kri ma do jëwone yalla nangam fi'lun madin yépp lo leen di xamé da né fi'lun madin tay takkale maana ci bofum ci maana may ko jamono te jamono je di joy du do atem ngare dañ koy dina ci fata li fe do mir di waral la ngi ba bu sukoon jekko ci wala dami bi jam ko ngi bakari salim ki waw ci la bëgg def ma ne dina ko ci fata gi ko ko fata bi da mëna fay salam nga waxon ali di ka bëjoon ali ko furu fa nek ta hala nga ci tawon mo tu ali di ka bëjoon da xam ali ba nga fa won sax wa ali mom mën ta mars waye sall ma ana mo ñeñ da ci mu di dem na mars mo tax dina ko ci fotal gi yo do bu defo ni fayna fay mo ko xamé dara mo rek jëf jëf ci té wa té nga ne rafa lu mu rafa yi mari té damir té damir yépp dina ni le té wu da ci do defé ko fa ko do damir ni mu nga gatalé fa wu nga ne wa sallallahu waaw ko fa wu ne tahale ya hu ba fi fofu ni wa sallallahu ay nak ko ni dina mo dal ci allah dal di gatal wu تسليما مفعول مطلق مفعول مطلق لا خبر من تدم دي جوغل اك بار دنا كو جوغل دي ساي نيتو اي دنا كو جوغل بار من فوف صح بوكو فري وصل مو تيم مسل كو تسليما اك مسل مرا جوغل اك خاي من مو واخ وصل مو تيم دولي كو تسليما دولي كو نو ريك واي اب دال مو بار دنا كو جوغل لي اتيم غني نفط اتيم وين نفط تو دنا فري غني فتال جي وي من جو جو نار ماس كي كو متاخ من فغه فتا اللي ديو في تخ من دي لي شي بوفرات شي بوفرات لو كان خاوي غادي باي لو تاكنا لين دي شي بوفرات نيت تام لي رفاي فتالي نفاوي كفاو كفاو بن غو شاتو مانان كون لغرا واخنا لي شي بوفرات تام لي رفاي غيس نكو تي وصل الله الله بو دون لي شي بوفرات تو رفا من رفاي دام ni wax ni ci bofrat fata lay na sa do fay ni tafdim tafdim jëw ni ngi ci bofrat la do wara na fat ni ma sa fata da nga ay kafa rek xamni bënu bo sopp ko na moom fay ñu bari bari ni kana fay ci bismi fay ci allah fay ci rahman fay ci rahim fay ci sayyidi fay ci muhammad ay bari bari bari hawna mafhulu bihi la ci fiha jinu asaf asaf moy dag sani tari hawna da do mafhulu bihi ci fiha bo xamni nek fi dañ ko dag sani ak na tale nak lu bu ana ci hal bi fi nekut bu nañ ko tollale ci mat lu gëna saxu xawna ka fa dina da nga ne ko bayyi xawna nak ñoo ci mat lu gëna xamni nek fi ko tolol ci rek dula dem ñu leen dal le mat lu bu fi lu mu daara hun la ya lu mu daara hun do xamé gëna do tek lu ma nga ci bokkum ci maxna mu la ko jamono ci jamono ba ci jantum ak tawl ak ur jëng ci ana fi lu mu daara hu mu ba do tek lay xaw xaw da nga lay dégg xaw xaw ba gëna jantalu ne jamono ñu wax mu lay xaw xaw nek wala ni ko xew ci xewut waaw di yagati mu ci nek mën nako jantal ni ko fi ci wolof nak moy dana ko defu ni dana rek fete ni bu ko tuna ko ci bëpp wax dana ko jëgal dal ko ko bu daara wala ko yaqko dana wax ya shuru bu dana nan yaftahu dana ubi ni mo non dal ko bu daara yo ni bu atté mo lu wara mas gane rafa rafa bu bu atté li fek aji nafat tabiru ca wala aji jafan wala kenn ci noonu yaar waaw